www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیو اور بزرگو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی بہت ہی عظیم الشان بات ارشاد فرمائی اور وہ یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں عاجزی کے ساتھ اپنی درخواستیں پیش کرنا مجھے یہ چاہیے میری یہ ضرورت ہے میرا یہ کام بن جائے یہ کام درست ہو جائے اس طرح مسکنت کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ کامل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عمل فرمایا کہ یہ بھی عبادت ہے بلکہ یہ ہی عبادت ہے الدعاء هو العبادة یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں یہ بھی کا معنی جب کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ جیسے نماز ایک عبادت ہے روزہ ایک عبادت ہے حج ایک عبادت ہے تم خالی بیٹھ کر کے دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عبادت ہے اسے عبادت سے الگ مت سمجھو یہ مستقل عبادت ہے کوئی وقت بندے کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں وہ ہو اور اللہ ہو بیچ میں کوئی اور نہ ہو اور وہ اپنی سب ضرورتیں اللہ سے مانگے تو ایک تو مطلب یہ ہوا کہ بندہ اللہ سے مانگنے والا بن جائے اور جیسے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے عبادات دیگر انجام دیتا ہے ایک عبادت اسے بھی سمجھے کہ بس میں تو مانگوں گا اللہ سے بیٹھ کر روزانہ کچھ وقت اس کے لیے مقرر کر لے کہ بھئی دعا کے لیے ہے وقت یہ اس میں تو بھئی مانگنا ہی مانگنا ہے تو یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ یہ کہا جائے دعا بھی عبادت ہے اور اگر ترجمہ یوں کیا جائے کہ دعا ہی عبادت ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ ساری عبادات جو بندہ انجام دیتا ہے یہ اپنے نفع کے لیے اپنے فائدے کے لیے انجام دیتا ہے تم اللہ کو خوش کرو گے اللہ تمہیں خوش فرما دیں تم اللہ تعالیٰ کے تقاضوں کو فرائض کو بجا لاؤ گے تمہاری ضرورتیں اللہ تعالیٰ غیب سے پوری فرما دے. تو یہ جو عبادتیں اللہ نے فرض فرمائی ہیں یہی دراصل مقصود ہے کہ بندے کی دنیا آخرت کی سب ضرورتیں ان عبادات کے ذریعے اور طفیل اور برکت میں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے. اسی لیے ہر عبادت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے. نماز کا اختتام کس پر ہے؟ آپ حضرات نماز پڑھتے ہیں آخری قعدے میں التحیات کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف. اور پھر کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے معصورہ. اور یہ تو دعائے معصورہ کم سے کم ہے, ورنہ بھائی نفلی نمازوں میں دیگر دعائیں بھی اس کے ساتھ شامل کر لو عربی زبان میں, تو یہ دعا کا وقت ہے. اختتام دعا پر ہو رہا ہے نماز کا. اسی طریقے پر روزہ جب پورا ہوتا ہے تو افطار کے وقت کی دعا سب سے زیادہ مقبول ہے کہ بندے نے پورے دن روزہ رکھا, اب وقت آ گیا ہے, جو مانگو وہ ملے گا. تو اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ دعا پہ ہو رہا ہے. اسی طرح حج کا جو رکن اعظم ہے وہ کیا ہے؟ وقوف عرفہ. اس کے بغیر حج حج ہی نہیں ہو سکتا, وہ سارا کا سارا دعا ہے. اس میں تو کوئی عمل ہی نہیں ہے, اصل عمل وہاں کا کیا ہے؟ مانگ لو بھائی, آج تو جو مانگنا ہے مانگ لو, دنیا مانگ لو, آخرت مانگ لو, سب کچھ مانگ لو, جو نہ مانگے وہ محروم ہے. تو تمام عبادات کی جان اور روح اور مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق و مالک سے مانگنے والا بن جائے, دوسروں سے نظریں ہٹا لیں, اپنے مالک کی طرف نظر جما لیں. اللہ تعالیٰ بندے سے یہی چاہتے ہیں. اسی لیے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم قدم پر مانگنے کا طریقہ بتلایا. مسجد میں آؤ تو یہ مانگو. کیا مانگو بتاؤ؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت. مسجد میں میں داخل ہو رہا ہوں, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے سب دروازے کھول دیجئے. مسجد سے نکل رہے ہیں تو کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلی, اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا طالب ہوں. کھانا کھا رہے ہیں تو دعا, کھانا ختم کر رہے ہیں تو دعا, استنجے کو جا رہے ہیں تو دعا, باہر آ رہے ہیں تو دعا, سو رہے ہیں تو دعا, اور جاگ رہے ہیں تو دعا, اور بازار میں جا رہے ہیں تو دعا, اور گھر میں آ رہے ہیں تو دعا. ایک مسلمان کی زندگی دعاؤں کے درمیان ہے. مل رہے ہیں تو دعا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس سے اچھی دعا اور کیا ہوگی؟ ہر وقت یہ زبانوں پر ہے. گھر والوں کو بھی کہو کے لیے بھی دعا کرو, باہر والوں کے لیے بھی دعا کرو, ملنے والوں کے لیے بھی دعا کرو, دوستوں کے لیے بھی کیا ہے دعا کرو, اجانب کے لیے بھی دعا کرو, جن سے تعارف ہے ان کے لیے بھی دعا کرو, جن سے تعارف نہیں ہے ان کے لیے بھی دعا کرو. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی اچھی اچھی دعائیں سکھلا دی ہیں امت کو کہ جتنی بھلائیاں ہو سکتی تھیں وہ آپ نے مانگ لی, اور جتنی خرابیوں سے امت کو بچنا چاہیے ان سب سے پناہ بھی مانگ کر کے آپ نے دکھلا دی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگنے والوں میں شامل ہو جائیں, جی لگا کے مانگا کریں, جم کر کے مانگا کریں, ڈٹ کر کے مانگا کریں. یہ وہ دروازہ ہے, یہ وہ در ہے, یہ وہ دربار ہے جہاں مانگنے میں کوئی ذلت نہیں ہے, جہاں مانگنے میں بلکہ عزت ہی عزت. یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں. مخلوق کتنے ہی بڑا ارب پتی کھرب پتی کیوں نہ ہو, وہاں مانگنے میں ضرور ذلت ہوگی. آج نہیں ہے تو کل ہو جائے گی. ایک دن خوشی سے دے دے گا, دو دن دے دے گا, تین دن دے دے گا, لیکن اگر آپ نے وہ دروازہ روز بروز پکڑ لیا, ایک دن کہہ لے گا کہ بس آج جوڑ لے گا کہ تم نے تو پیچھے ہی پکڑ لیا, کتنا ہی بڑا ارب پتی کیوں نہ ہو. لیکن اللہ رب العالمین کی شان رحمت ہے, جو بندہ جتنا زیادہ مانگتا ہے اتنا ہی اس سے خوش ہے. سبحان اللہ, کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, جو نہیں مانگتا اس سے ناراض, اور دنیا والے جو مانگتے ہیں ان سے ناراض, جو نہ مانگے ان سے خوش. یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں, اس لیے ہم مانگنے والوں میں شامل ہو جائیں. اور کوئی وقت ایسا مقرر کریں جس میں جی لگا کے مانگا کریں, یقین کے ساتھ مانگا کریں. مانگنے سے نقصان کچھ نہیں ہے. عجیب بات پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم مانگے وہ مل جائے, یہ سمجھتے ہیں. اور اگر نہ ملے تو کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی, دیر ہو جائے مانگتے مانگتے نہ ملے تو شکوا کرنے لگتے. ہمارے استاد تھے یہیں مدرسے میں, حضرت اقدس حضرت مولانا سید طاہر حسن صاحب نور اللہ مرقد شیخ الحدیث تھے یہاں. وہ اکثر بیان میں فرماتے تھے ہماری دعا کیا ہے, ہمارا تو معاملہ اس طرح کا ہے اللہ میاں کے ساتھ جیسے آدمی ہوٹل پہ جا کے بیٹھے بینچ پہ, لاؤ انڈا لاؤ چائے لاؤ فلاں لاؤ, اور جہاں کچھ دیر ہوئی تو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی کہ اوروں کو دے رہے ہو ہمیں نہیں دے رہے. کہ ہماری دعا بھی اسی طرح کی ہے کہ مانگا دو چار مرتبہ نہیں ملا تو روٹ کے بیٹھ گئے کہ جی مانگنے سے فائدہ تو کچھ نہیں ملتا تو ہے نہیں, حالانکہ شکوے کا کوئی موقع نہیں. جو مل رہا ہے اس کو تم اس پہ تو نظر کرو کیا مل رہا ہے, تم اس قابل بھی ہو کہ یہ ملے جو تمہیں مل رہا ہے, اس پہ نظر نہیں ہے, جو نہیں مل رہا اس پہ نظر ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جو تم مانگو وہ مل جائے وہ قبول ہے. فرمایا یہ قبولیت کا تیسرا درجہ ہے, یہ قبولیت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ دنیا میں کچھ نہ ملے لیکن اس مانگنے کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے آخرت میں. اور فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو مانگ رہے ہو وہ نہ ملے لیکن اس کی بدولت کوئی مصیبت تم سے ہٹا لی جائے, اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو مانگو وہ مل جائے. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ قیامت میں جب اسے اجر و ثواب نظر آئے گا تمنا کرے گا کہ میری کوئی خواہش دنیا میں نہ پوری ہوئی ہوتی, سب اسی طرح اجر و ثواب مل جاتا تو بہتر تھا. تو بھائی یہ مت سمجھو کہ قبول نہیں ہوئی, قبول ضرور ہے. دعا سے فائدہ ہر حالت میں ہے, جو مانگو وہ ملے پھر بھی ہے, نہ ملے پھر بھی ہے, کیونکہ الدعاء هو العبادة. دعا تو بھائی عبادت ہی عبادت ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دعا میں جی نہیں لگتا, فرمایا دیر تک دعا کیا کرو، دیر تک دعا کیا کرو، ایسے وقت میں دعا کرو جب تمہارے دل پر کوئی تقاضا نہ ہو. کہیں جانے کا تقاضا ہے تو دعا میں جی نہیں لگے گا، کوئی طبی تقاضا ہے تو دعا میں جی نہیں لگے گا. ایسے وقت پر دعا کرو کوئی تقاضا نہ ہو، یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ دیر تک کرتے رہو تو جی لگنے لگے گا. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الزمو فی الدعا، دعا ڈٹ کے مانگا کرو. یوں مت کہو اے اللہ جیسا تیرا جی چاہے وہ کر دے، جی چاہے تو بخش دے، جی چاہے تو نہ بخشے. فرمایا یہ کیا واہیات بات، یوں کہو کہ الہ العالمین مجھے تو بخشی چاہیے ہی چاہیے، مجھے تو آپ معاف کر ہی دیجئے. بس بس جب ایسے ڈٹ کے مانگو گے اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے وہ ضرور ملے گا. جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں سے لپٹ جائے اور ضد کرنے لگے تو ماں کے پیار کو بھی جوش آ جاتا ہے، ایسے ہی کوئی بندہ اللہ کے دربار میں لپٹ جائے اور ڈٹ جائے اور جم جائے کہ میں تو لے کے جاؤں گا اور میں تو لے کے رہوں گا، تو اس کی شان رحمت جوش میں آ جاتا، ضرور ملتا ہے. یہ سوال نہیں کہ نہ ملے. تو ہم سب کو دعا والی عبادت کا اہتمام کرنا ہے. یہ سارے غموں کی دعا ہے، پریشانیوں کی دوا ہے. اور آدمی اس در کو پکڑ لے تو پھر کسی اور در کی ضرورت نہیں. اور اس در سے اگر ہٹ جائے، ہزاروں در پہ جائے گا، کہیں کامیاب نہیں ہو پائے. حضرت شاہ محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے پڑھا، حضرت نے فرمایا کہ میں نے جو جماعت کا کام شروع کیا ہے، میرا یہ مقصد ہے کہ امت میں قوت دعا پیدا ہو جائے، قوت دعا پیدا ہو جائے. اس پوری چلت پھرت کا مقصد یہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مانگنے والوں میں شامل فرمائے، اخلاص کامل نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی نعمتوں سے راحتوں سے مالا مال فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.